sen hiç? Öldün mü çocuk, gördün mü? Gözünü kapatıp her sabah aynı kanlı yalanlara kafanı çevirip güldün mü? Ağladın mı hiç? Gözünün yaşını silen mi olmadı? Yazık zaten bu dünyaya gerçek bir çocuk uzun zamandır doğmadı bil. Suçlu kim? Amerikan vari diziler mi yoksa siyahiler mi? Köylü anlattı derdini vicdansızlara, bu biraz mizahi geldi. Kaderini tanrı mı yazdı yoksa bu ülkedeki boş siyasiler mi? Lan hepsi de kalpsiz, sana babalarının özürleri bu borcu siler mi söyle? Kendine gel kendine, ulan ne vardı zaten elde kaldı ne? Cebi para dolu ama düştü gene de katil adamlar çok para derdine. Kendine göre bir yol çiz bendine, bende ne paldılar deyip sen dele. Ama ne fark eder, canını da alacaklar, öleceksin günün birinde. Bilirsin bu yollar biraz karanlık ve sonu nereye varır bilinmez. Yapılıp durulur hesaplar, vicdanların üstündeki kirse silinmez. Babanın kredi borcu vardır, senin elinde pahalı bir cep telefonu ama olsun. Etrafta havam olur aman ha, olmasa ölürsün, tek sebep o mu? Söyle bana değil, ona değil, kendine dürüst ol. Bana değil, ona değil, hayallerine çiz düzgün bir yol. Daha değil, sakin ol, daha değil, daha zaman var ama bil ki her şeyin bir sonu var. Gelip al, benim adım rüzgara, düşman bir kartal. Öldürdüler beni, geleceğimi cama yapıştım bir böcek gibi, ama tanrı çalıştırdı sileceğini. Biliyordu bir gün gideceğimi, insanlığın öleceğini. Öldürdüler beni, geleceğimi cama yapıştım bir böcek gibi, ama tanrı çalıştırdı sileceğini. Biliyordu bir gün gideceğimi, insanlığın öleceğini. Saatin 5 lira, yemeğim 3 liradan bir işçi 10 lira etmez patron. Sana da nefret kusuyorum, üstünü kirlettiysen pardon patron. Ben de insanım, anla be patron, burası çok sıcak, yanıyorum patron. Etraf karanlık, nefes alamıyorum, başka bir enayi bu, öldüm patron. Başbakanın katil olduğu bir ülkede bir işçi ölmüş, boşver patron. Adımı kullanıp rant sağlayacaklar, ben bilmem sağ sol patron. Maaş bağlamışlar, ölüm benden daha çok kazanıyor, olur mu patron? Mutluydum, sigaram varsa karton, karıma çocuğuma iyi bak patron. Devlet babanın yardımı para, benim çocuğa baba olamaz patron. Sen anlat gerçeği, onlar yalanlar uyduracaklar patron. Parama kıyamadım da 300 kişi öldü de onlara, anlat patron. Benim canım pahasına çıkarttığım kömürü de bedava dağıtır patron. Öldürdüler beni, geleceğimi cama yapıştım bir böcek gibi, ama tanrı çalıştırdı sileceğini. Biliyordu bir gün gideceğimi, insanlığın öleceğini. Öldürdüler beni, geleceğimi cama yapıştım bir böcek gibi, ama tanrı çalıştırdı sileceğini. Biliyordu bir gün gideceğimi, insanlığın öleceğini. Thank you.